श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 26वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 21वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से त्रिगुणातीत का लक्षण, त्रिगुणातीत का आचरण तथा त्रिगुणातीत कैसे हुआ जाता है, ऐसे तीन प्रश्न किए। लक्षण विषयक, आचरण विषयक और साधन विषयक, त्रिगुणातीतत्व के साधन विषयक। प्रथम दो प्रश्नों का उत्तर 25वें श्लोक तक हो गया। 22, 23, 24, 25 इन चार श्लोकों में अर्जुन के प्रथम दो प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। तृतीय प्रश्न जो है गुणातीत्व का उपाय विषयक, उसका उत्तर 26वें श्लोक में दिया जा रहा है। गुणातीतत्व का अर्थ है एक प्रकार से अध्यास राहित्य। सशरीरत्व है गुणवत्ता, सगुणत्व। कार्यक्रम संघात ही गुण है और उनसे युक्त रहना का अर्थ है उनमें तादात्म्य अभिमान करके रहना, वह है गुण सगुणत्व। कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान का ही दूसरा नाम है सगुणत्व। 14वें अध्याय में छांदोग्य उपनिषद में इसमें सशरीरत्व कहा गया है और सशरीरत्व कहो, तादात्म्य अभिमान कहो, अध्यास कहो और सगुणत्व कहो, इन्हें सुख दुख का साक्षात हेतु माना जाता है। अध्यास भाष्य में भाष्यकर भगवान ने इसी अध्यास को यानी सगुणत्व को 14वें अध्याय के अनर्थ का हेतु बताया और इस अनर्थ के हेतु का निवर्तक ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार है। ब्रह्म के आत्मरूप से साक्षात्कार का सबसे उत्कृष्ट साधन है स्वस्वरूप अनुसंधानात्मिका भक्ति। उसे यहाँ पर भगवान अव्यभिचार भक्ति योग नाम से कह रहे हैं। हाँ, विवेक चूड़ामणि में जो स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति है, उपनिषदों में जो निधिध्यासन है, वही 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में गुणातीत्व के साधन के रूप में बताया जाने वाला अव्यभिचार भक्ति योग है, निधिध्यासन ही। और निधिध्यासन से साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत संस्कार की निवृत्ति होती है। तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है। फिर सगुणत्व शब्दित जो अध्यास है वो बाधित होता है। अध्यास का बाद ही गुणातीत होना है। तो इस प्रकार यहाँ मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, इसमें निधिध्यासन कहो, अव्यभिचार भक्ति योग कहो या स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति कहो, यह साधन है। और उस इस साधन को जो अपनाता है उसे उत्तरार्ध में स शब्द से लेना है। सशरीरत्व का भी अर्थ है अध्यास। हाँ, स शरीरेण सह वर्तते इति सशरीर सशरीर अध्यास है, तो शरीर के साथ रहना है, शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रहना। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया ना कि न हवै सशरीरस्य स्वतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, उसमें सशरीरत्व है अध्यास। तो जो अध्यास युक्त है, सशरीर का मतलब सशरीरत्व है अध्यास, और सशरीर कहा जाता है अध्यासवान पुरुष को, अविद्यावान पुरुष को। अध्यास युक्त जो है, भ्रांत जो पुरुष है, उसके सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, उसे तात्कालिक सुख दुख होते ही रहेंगे। और अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, इससे बताया गया कि जो अशरीर है यानी भ्रांति रहित है, अभ्रांत है, उसे कर्म का फलभूत जो प्रिय अप्रिय शब्दित तो सुख दुख है वो स्पर्श नहीं करता। तो ऐसे जो परमात्मा का मैं के रूप में निरंतर अनुसंधान करता है, वह ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा इन कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है। तीनों गुणों का अतिक्रमण करना है, कार्यक्रम संघात जो गुणत्रय का परिणाम है उनमें से तादात्म्य अभिमान की निवृत्ति। तो वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है का अर्थ है उसका अध्यास निवृत्त होता है, भ्रांति उसमें नहीं रहती। अनात्मा जो गुणत्रय हैं उनका परिणाम जो कार्यक्रम संघात है उसमें आत्माभिमान नहीं रहता, उसमें आत्माभिमान की निवृत्ति ही गुणातीत होना है। हाँ, तो स येतान गुणान समतित्य, अच्छी तरह से अतिक्रमण कर लेता है, फिर कभी भी कार्यक्रम संघात को मैं नहीं समझना, ये अच्छी तरह से वो हो जाना है, गुणत्रय का अतिक्रमण करना है। और जिसका अध्यास बाधित हो गया, गुणत्रय का अतिक्रमण हो गया, वो ब्रह्म ही है। इसलिए कहते ब्रह्म भावाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय में भूय शब्द का अर्थ भाव, भाव यानी स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप का अधिकारी है, ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। इस प्रकार ये 26वें श्लोक का जो विचार है मूल का हम लोग कर चुके हैं, भाष्य को देखना है। तो भाष्य में है मांच यानी ईश्वरम माम, ये अस्मत सर्वनाम का द्वितीय का एक वचन है। तो माम ये जो सर्वनाम है इसका प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने लिए। तो अपने लिए का अर्थ वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण नामक जो शरीर है उस शरीर के लिए नहीं कर रहा है माम शब्द का प्रयोग। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार माम शब्द का अर्थ कर रहा है ईश्वरम, ईश्वर स्वरूप के लिए भगवान माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वह ईश्वर भी सगुण जो है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु निर्गुण स्वरूप के लिए कर रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं नारायणम, और नारायणम का भी अर्थ करते हैं सर्वभूत हृदयाश्रितम, सबकी जो प्रत्यगात्मा है, अंतर्यामी ब्राह्मण में जिसे अंतर्यामी के रूप में कहा गया एसते आत्मा अंतर्यामी, इस रूप से याज्ञवल्क्य जी जिसे समझा रहे हैं, हाँ, तो जो निराकार तत्व है अंतर्यामी प्रत्येगात्मा, निर्गुण ही ले लो, शोधित तदर्थ जो सबकी प्रत्येगात्मा है, गेय ब्रह्म, उस गेय ब्रह्म के लिए माम शब्द का प्रयोग 26वें श्लोक के प्रथम पद का हुआ। 26वें श्लोक का प्रथम पद है माम शब्द, मुझको यानी किसको, तो तत्वमसी वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ को, वो शोधित तदर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, गेय ब्रह्म। इसलिए माम शब्द का अर्थ निकलेगा ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदयाश्रितम, समस्त भूतों के हृदय में जो स्थित है, जिसे 10वें अध्याय में भी कह चुके हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित, प्राणी मात्र के हृदय में उनके प्रत्येक आत्मा के रूप में जो स्थित है, वही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। तो सर्वभूत हृदयाश्रितम, ये माम शब्द का अर्थ निकला। और यो यति ही कर्मीवा, तो जो यति यानी निवृत्ति धर्म को अपनाया हुआ, कर्मी है प्रवृत्ति धर्म को अपनाया हुआ, तो चाहे वह प्रवृत्ति धर्म को अपनाया हुआ हो या निवृत्ति धर्म को अपनाया हुआ हो, वह मेरे प्राणी मात्र के प्रत्येक आत्मा स्वरूप का अव्यभिचार भक्ति योग से अनुसंधान करता है। जो वह इन गुणत्रय का अतिक्रमण करता है, और जब तक शरीर है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहता है, शरीर छूटने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, ये यहाँ पर बताना है। इस अभिप्राय से यह जो सर्वनाम है, जो अव्यभिचार भक्ति योग को अपनाने वाला है उसको बताने वाला है। अब ये विचार भक्ति योग नामक साधन अर्थात निधिध्यासन नामक साधन को अपनाने वाला, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में हो, वह अव्यभिचारेण यानि न कदाचित अपि, कदाचित यो व्यभिचरति, ये अव्यभिचारेण का अर्थ कर दिया। भक्ति योगेन का विशेषण है, कैसा भक्ति योग, तो कहते हैं जो कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, कभी भी व्यभिचरित न होने वाला भक्ति योग है, निरंतर परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान, आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनाक अपि, यह शास्त्र वचन जो बता रहा है कि जब से हम जगते हैं तब से लेकर के आने वाली रात में सोने तक निरंतर वेदांत चिंतन यानी वेदांत अर्थ का चिंतन, वेदांत अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, तो ब्रह्मात्म एकत्व का ही चिंतन करना है, ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान करना है। तो ये हुआ आ सुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। अब बीच में कहते कामादिनाम अवसरम न दद्यात्। प्रतिकूल जो वृत्ति है, ध्येय से विपरीत विषयाकार अनात्माकार, उन अनात्माकार वृत्तियों को अवसर ही नहीं देना है। हाँ, तो ये अव्यभिचारेण शब्द का अर्थ कर दिया कि न कदाचित यो व्यभिचरति, वो योग है भक्ति योग, अव्यभिचार भक्ति योग। तो भक्ति योग ये ना, इसमें भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं भजनम भक्ति ही, और सा एव योग, वो भक्ति ही योग है, यानी परमात्मा के साथ जुड़ने का उपाय है। और तेन भक्ति योगे न सेवते, यानी निरंतर परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान करता है। इतना अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते का अर्थ निकलेगा। स यानी वो निरंतर परमात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान करने वाला। गुणान समतित्य ये तान यथोक्तान, जिन गुणों का कार्य संसार अंतःपाती बंधन बताया गया, वो संसार के हेतुभूत गुण यथोक्त गुण है। संसार के हेतु के रूप में ही गुणों का कथन हुआ है, इसलिए यथोक्तान का अर्थ है संसार हेतु भूतान एतान गुणान समतित्य, यानी अच्छी तरह से अतिक्रमण करके इन गुणों का। ब्रह्म भूयाय भवनम भूयो ब्रह्म भूयाय, यानी ब्रह्म भवनाय मोक्षाय कल्पते, ब्रह्म भवन है मोक्ष, मोक्ष का अधिकारी है वो मुक्त ही है। तो कल्पते एने समर्थो भवति इत्यर्थ। इस प्रकार ये 26वें श्लोक का व्याख्यान हुआ भाष्य में। अब ये कहा कि जो ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान करता है वह ब्रह्म भवन का अधिकारी है। तो ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान न सीधा शब्द तो नहीं, लेकिन मांचेयो अव्यभिचारेण, कृष्ण का जो नाम का अर्थ निकला कृष्ण, कृष्ण का आत्म रूप से अनुसंधान करने वाला ब्रह्म बन जाता है, ऐसा जो कह रहा है। तो इसमें हेतु बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कुत एतत इति उच्यते, कि कृष्ण का अनुसंधान करने वाला, कृष्ण का कृष्ण की अव्यभिचार भक्ति करने वाला वो मुक्त कैसे होता है। मुक्त होना तो है ब्रह्म बनना, तो कृष्ण की अव्यभिचारी भक्ति करने वाला भक्त ब्रह्म कैसे बन जाता है, किस कारण से बन जाता है, कुत एतत इसका अर्थ है। कुत यानि कस्मात हेतु, माम शब्द का अर्थ है कृष्ण, और कृष्ण का अव्यभिचारी भक्ति योग करने वाला ब्रह्म क्यों बनता है, इसमें क्या कारण है। हाँ, और उसका इस प्रकार ये हेतु पूछा, तो इस हेतु का हेतु की जिज्ञासा होने पर हेतु का कथन करने के लिए अंतिम श्लोक है। कहते इसलिए माम शब्दित कृष्ण का अनुसंधान करने वाला मुक्त होता है कि माम शब्द का जो अर्थ है वही मोक्ष होने का अर्थ होता है, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होना। तो जिस ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होना है उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ने माम शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया है वो है प्रतिष्ठा, कहते हैं पर्यवसान। जैसे नदी का पर्यवसान है समुद्र, पर्यवसान यानी अंतिम लक्ष्य, नदी का अंतिम लक्ष्य है समुद्र। तो नदी बहते बहते बहते वहाँ पर्यवसित होती है समुद्र में, वो अंतिम पर्यवसान हुआ। ऐसे ब्रह्म का पर्यवसान है माम शब्द का अर्थ, नहीं तो तब तक जब तक ब्रह्म माम पदार्थ नहीं बनता तब तक ब्रह्म अपूर्ण है, उसमें वस्तुकृत परिच्छिन्नता ही रहेगी। यदि वह माम के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा तो माम पदार्थ अलग होगा और ब्रह्म अलग होगा, यदि तो ब्रह्म में माम पदार्थ का भेद रहेगा। भेद को ही कहा जाता है परिच्छिन्नता, वस्तुकृत परिच्छिन्नता, तो फिर वो अपूर्ण ब्रह्म हो जाएगा, पूर्ण ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म की पूर्णता है वह मय के रूप में परिणत हो जाए, परिणत होने का अर्थ है ही है वो, ऐसा अनुभव आ जाए। हाँ, तत्त्वम पदार्थ का एकत्व, वो प्रत्येक आत्मा के रूप में मय के रूप में अधिकारी के अनुभव में आ जाए तो ब्रह्म पूर्ण है, नहीं तो घटादि के तरह अधिकारी का दृश्य बन करके अधिकारी से अलग रह करके ब्रह्म ज्ञाता का विषय बनेगा, तो ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय रूप में रहेगा, वो परिच्छिन्न नहीं रहेगा, पूर्ण नहीं होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं माम पदार्थ को ब्रह्म की प्रतिष्ठा पर्यवसान भूमि, वेदांत की साधना का पर्यवसान है कि वेदांत से हम जिस तत्व को जानना चाहते हैं वह तत्व मय के रूप में अभिव्यक्त हो जाए। अभिव्यक्त होना है अनुभव में आना, मय के रूप में प्रकाशित होना ही ब्रह्म का एक प्रकार से पूर्ण होना है। जब तक मय के रूप में ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता, अभिव्यक्त नहीं होता, तब तक ब्रह्म में अपूर्णता है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, इसलिए मेरा यानी क्योंकि माम शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण किसी उपाधि विशेष को न करके प्रत्येक आत्मा के लिए कर रहा है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने माम शब्द का अर्थ कर दिया था सर्वभूत भूत हृदयाश्रितम। 26वें श्लोक में जो माम शब्द है उसका अर्थ कर दिया था ना, सर्वभूत हृदयाश्रितम यानी प्रत्येगात्मा, और वही ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा अहम, इसमें अहम पदार्थ है। माम पदार्थ और अहम पदार्थ, 27वें श्लोक में अहम शब्द का प्रयोग, और 26वें श्लोक में माम शब्द का प्रयोग एक ही वस्तु के लिए किया है, वो वस्तु है प्रत्येगात्मा, और वो प्रत्येगात्मा को बताया जा रहा है ब्रह्म की प्रतिष्ठा। तो 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो ब्रह्मणः यानी परमात्मनः, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए है और परमात्मा है एक प्रकार से विशोधित तदर्थ, और उसकी प्रतिष्ठा यानी पर्यवसान भूमि, भगवान कह रहे मैं हूं। यहां अहम प्रतिष्ठा अहम में अहम शब्द का प्रयोग प्रत्येगात्मा के लिए है, और प्रतिष्ठा ये अधिकरण अर्थ में ओ स्था धातु से प्रत्यय होकर के प्रतिष्ठा शब्द बना। हाँ, प्रतितिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा, ऐसी उत्पत्ति करते स्त्रीलिंग है ना, इसलिए अस्मिन प्रतितिष्ठति अस्मिन इति प्रतिष्ठा, ऐसी उत्पत्ति करते प्रतिष्ठा शब्द की, तो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्म जिस रूप में पर्यवसित होता है, तत्त्वमसि वाक्य ब्रह्म को जिससे अभिन्न बता रहा है वो तो है अहम अर्थ प्रत्येगात्मा, और उससे अभिन्न बता रहा है ब्रह्म को, इसलिए कहते हैं ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। तत्त्वमसि वाक्य ब्रह्म का जिस रूप में अनुभव कराता है वह रूप यहां पर प्रतिष्ठा शब्द से लेना है। तो प्रत्येगात्मा में के रूप में ही ब्रह्म का अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मणो ही यानी अस्मात् अहम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म का मैं ही प्रतिष्ठा हूँ यानी पर्यवसान हूँ, यानी ब्रह्म का मैं के रूप में ही अनुभव होता है। जब कभी अधिकारी को ब्रह्म का अनुभव होगा तो मैं के रूप में होगा, इसलिए अहम अर्थ को यानी प्रत्येगात्मा को कहा जा रहा है ब्रह्म की प्रतिष्ठा। कैसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा है अहम अर्थ? तो ब्रह्म को बताया जा रहा है अमृतस्य, अमृत शब्द से लेना है विनाशात्मक जो अंतिम विकार होता है, उस अंतिम विकार से रहित अमृत, अमृतस्य ब्रह्मण अहम प्रतिष्ठा, एक अर्थ निकलेगा। और कैसा है ब्रह्म जिसकी प्रतिष्ठा अहम अर्थ है प्रत्येगात्मा है? तो अव्यय शब्द से लेना है बाकी विकारों को, विकारों से रहित निर्विकार, वे होता है विकारी, अव्यय का अर्थ है निर्विकार। यद्यपि विनाश भी एक विकार है, लेकिन उस विनाश रूपी विकार को हटाने के लिए अमृत शब्द का प्रयोग है। हाँ, तो ही मृत्यु ही तो विनाश है। तो अव्यय शब्द से लेना फिर जन्म जन्म अनंतर भावी अस्तित्व और वृद्धि तथा विपरिणाम, ये जो चार विकार है, इन चार विकारों से रहित, ये अव्यय शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पांचवा एक विकार है, उससे भी रहित है ब्रह्म, इसे बताने के लिए शाश्वतस्य ये विशेषण है। तो शाश्वतस्य शब्द का अर्थ निकलता है नित्यस्य, नित्यस्य का अर्थ है अपक्षय रहितस्य, अपसे अपक्षय कहा जाता है ह्रास को, हाँ, अपचय को। तो अपक्षय नामक जो पंचम विकार है उससे रहित, अमृत शब्द ने षष्ठ विकार से रहित बताया। तो पंचम एवं षष्ठ विकार का निराकरण तो यहाँ पर अलग अलग दो विशेषणों से हुआ, अमृतस्य और शाश्वतस्य से। और अव्ययस्य इस विशेषण से बाकी चार विकारों से रहित, इसलिए जो भाव विकार है छः, उन छः भाव विकारों से रहित ऐसा ये तीन विशेषण बताएंगे, अमृतस्य शाश्वतस्य और अव्ययस्य। ये तीन विशेषण बता रहे हैं कि ब्रह्म जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इस वाक्य के द्वारा बताए गए छह भाव विकार उनसे रहित है, उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, यानी प्रत्येगात्मा ही पर्यवसान भूमि है। और एक ब्रह्म की विशेषता बताई जा रही है कि ब्रह्म धर्मस्य, धर्म शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक जो धर्म है उस धर्म से प्राप्य, ये लक्षणा से अर्थ करना। धर्म शब्द का वाच्यार्थ तो है निवृत्ति धर्म, और उससे प्राप्य ये लक्षार्थ होगा। निवृत्ति धर्म है ज्ञान निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा का फल है ये ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्म है ज्ञान से प्राप्त होने वाला, उसकी पर्यवसान भूमि अहम अर्थ है। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है पर्यवसान भूमि, वो अहम अर्थ है। इसलिए धर्म से शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान योग रूप धर्म से प्राप्य, जो ब्रह्म उसकी मैं प्रतिष्ठा हूँ। और वो ब्रह्म कैसा है तो कहा सुखस्य एकांतिकस्य च, जो इंद्रिय विषय संपर्क से होने वाला सुख है वैसायिक सुख, ये एकांतिक सुख नहीं कहलाता, ये दुख मिश्रित सुख है, इसलिए वह अनेकांतिक सुख है। एकांतिक सुख का अर्थ है एक प्रकार से दुख का लेश भी जिसमें नहीं है, ऐसा सुख भूमा, जिसे नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा यो वै भूमा तत्सुखम, ये एकांतिकस्य सुखस्य का अर्थ है निरतिशय सुखस्य, निरतिशय सुख है ब्रह्म ही नित्य सुख, वो ब्रह्म है। इसलिए नित्यानंद परमानंद विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जिसे बता रही है निरतिशय आनंद स्वरूप, वो ब्रह्म यहाँ एकांतिकस्य सुखस्य ये विशेषण बता रहे हैं निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म को, परमानंद रूप ब्रह्म को। उस परमानंद स्वरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। तो जितने भी षष्ट्यंत पद हैं पांच, वे हैं ब्रह्म के विशेषण, ब्रह्मण के। उनमें से तीन विशेषण बता रहे हैं निर्विकार है वो, और एक विशेष धर्म सुखस्य एकांतिकस्य सुखस्य, इसमें एकांतिकस्य ये विशेषण हुआ, सुखस्य का ये विशेषण बता रहा है परमानंद स्वरूप है, और धर्म से ये विशेषण बता रहा है ज्ञान योग रूप धर्म से प्राप्य है। ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अहम अर्थ प्रतिष्ठा है, यानी पर्यवसान है, उसका मैं के रूप में पर्यवसान होता है, वो सबकी प्रत्येगात्मा ही है, वास्तविक स्वरूप ही है। अहम शब्द का अर्थ है प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप। तो ये ब्रह्म ही सबका वास्तविक स्वरूप है, जिस कारण से, उस कारण से माम का अनुसंधान करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ये यदि कहा है तो ठीक ही कहा है। ये यहाँ पर भाष्यकार भगवान इस श्लोक का एक प्रकार से एक अर्थ करेंगे, ये ब्रह्मण, इस पक्ष में ब्रह्मण शब्द का अर्थ कर दिया निर्विशेष जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा है, ये कर दिया। वो कृष्ण है, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ भी होता है नित्य आनंद। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते। इसमें कृष्ण में दो है, एक कृष और दूसरा ण, ण प्रत्यय है, कृष धातु है प्रकृति, कृष का अर्थ है सत नित्य, और ण का अर्थ है आनंद है? हाँ, इसलिए कि कृष शब्द का अर्थ होता है भू, और भू का अर्थ होता है सत्ता, भू सत्तायाम। इस सत्ता अर्थ में भी होता है, तो कृषिर भूवाचक शब्द, और भू का अर्थ होता है सत्ता, इसलिए कृष का अर्थ निकलेगा नित्य, सत का अर्थ होता है नित्य, और ण का अर्थ है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति कहते हैं सुख को, आनंद को, इसलिए ण का अर्थ निकलेगा सुख, कृष का अर्थ निकलेगा नित्य, तो नित्य सुख ये कृष्ण शब्द का अर्थ होता है। शाश्वतस्य सुखस्य, और ब्रह्म भी शाश्वत सुखात्मक है, निरतिशय सुखात्मक है, नित्य सुखात्मक है, और भगवान कृष्ण भी नित्य सुख है, इसलिए वही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, पर्यवसान भूमि है। इस प्रकार एक अर्थ एक भाष्यकार भगवान करेंगे, और एक दूसरा अर्थ करेंगे ब्रह्म शब्द का अर्थ करेंगे सविशेष ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ होता है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द का वाच्यार्थ, वो है सगुण साकार सगुण निराकार सविकल्पक ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म, और उसकी प्रतिष्ठा का मतलब अधिष्ठान। तो जितनी भी सविशेष वस्तुएं हैं वो सोपाधि का उपाधि है, कल्पित, इसलिए उपाधि का अधिष्ठान उसे लेना है अहम शब्द से, शब्द के अर्थ के रूप में। अहम अर्थ है अधिष्ठान, निर्विशेष ब्रह्म, विवर्त उपादान कारण, वह सविशेष की प्रतिष्ठा है। जितनी भी सविशेष वस्तुएं हैं वो कल्पित हैं, अहम अर्थ जो अधिष्ठान है उसमें, निर्विशेष में। इसलिए यहाँ अहम शब्द का अर्थ लेंगे निर्विशेष ब्रह्म, लक्षार्थ तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द का, और वाच्यार्थ है ब्रह्म शब्द का अर्थ। आश्रय प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है आश्रय, अधिष्ठान वो अहम है का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म है, एक अर्थ ये भी करेंगे। तो कैसे सविशेष ब्रह्म का, तो फिर उसके विशेषण है अमृतस्य अव्ययस्य इत्यादि, वो जो ब्रह्म है उसकी मैं प्रतिष्ठा हूँ यानी वो हूँ। अन्य टीकाकार इसका अर्थ करते हैं ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं वेद, और प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है परम तात्पर्य विषय। तो ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठा का अर्थ निकलेगा वेद के परम तात्पर्य का विषय मैं हूं। तो वेद का परम तात्पर्य ब्रह्म में है, ऐसा समन्वय अध्याय बताता ही है। कैसे ब्रह्म का, तो ब्रह्म के यानी वेद के विशेषण है अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य। तो ये वेद को अमृत इसलिए कहा जाता है कि वो अपौरुषेय है और किसी भी कल्प में बदलता नहीं है, इसलिए वो अमृत है वेद, उसकी मैं प्रतिष्ठा हूँ का मतलब मैं ही अहम शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और वो प्रतिष्ठा है यानी पर्यवसान क्या नाम परम तात्पर्य का विषय है, ऐसा भी एक अर्थ लगाते हैं, यही कहा है। इसलिए टीकाकार जो कहते हैं वो तो कुछ न कुछ प्रमाण के आधार पर ही कहेंगे। तो ये अर्थ इस प्रकार, ये इस श्लोक के अलग अलग कई एक अर्थ किए हैं व्याख्याताओं ने, भाष्कर भगवान ने ब्रह्म शब्द के दो अर्थ कर दिए। पहले व्याख्यान में निर्विशेष ब्रह्म और अहम शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा, निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी पर्यवसान प्रत्येगात्मा में होता है, और एक अर्थ किया ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म वो सविकल्पक ब्रह्म, उसकी प्रतिष्ठा यानी अधिष्ठान निर्विकल्पक ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है। तो भाष्य को देखा जा, ब्रह्मणः यानी परमात्मनो ही यानी अस्मात् प्रतिष्ठा अहम्। प्रतिष्ठा शब्द की उत्पत्ति बताते हैं प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा। तो निर्विशेष ब्रह्म का पर्यवसान जिसमें होता है उसे कहा जाएगा प्रतिष्ठा। तो किस में होता है, अहम अर्थ में होता है। तो इसलिए अहम यानी प्रत्येगात्मा, तो प्रत्येगात्मा निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यानी पर्यवसान है। जब कभी निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव होगा तो मैं के रूप में ही होगा, इसलिए मैं को कहा जा रहा है, वास्तविक मैं को निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा, तो कहा कीदृशस्य ब्रह्मणः, ये अहम अर्थ जो प्रत्येगात्मा है वो किस प्रकार के ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, तो ये विशेषण जोड़ दिए जा रहे हैं अमृतस्य। अमृतस्य शब्द का अर्थ कर दिया अविनाशिनः, यानी विनाशात्मक अंतिम विकार रहित ब्रह्म का प्रतिष्ठा अहम अर्थ है, प्रत्येगात्मा है। प्रत्येगात्मा भी अविनाशी है, ब्रह्म भी अविनाशी है, निर्विशेष ब्रह्म। और अव्ययस्य इसका अर्थ करते हैं अविकारिणः, यानी जन्मादि अन्य विकार रहित। शाश्वत शब्द का अर्थ कर रहे हैं नित्यस्य, शाश्वतस्य च यानी नित्यस्य, और नित्य से लेना अपक्षय नामक पंचम विकार रहित, इसलिए अव्यय शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्ववर्ती चार विकारों से रहित। अंतिम दो विकारों में का निराकरण करने के लिए तो शाश्वत और अमृत ये विशेषण है, इसलिए पूर्ववर्ती जो चार विशेषण है जन्म जन्मांतर भावी अस्तित्व वृद्धि और विपरिणाम, इन चार विकारों से रहित अव्यय शब्द बताएगा। अपक्षय रहित है ये बताएगा शाश्वत शब्द, अमृत शब्द बताएगा विनाश रूप विकार से भी रहित, इसलिए तीनों का मिलकर के अर्थ निकलेगा निर्विकारस्य ब्रह्मण, निर्विकार जो ब्रह्म है, ये तीन विशेषण बताएंगे। और धर्मस्य ये जो विशेषण है इसका अर्थ करते हैं ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य। धर्मस्य विशेषण भी ब्रह्म का है, तो यहाँ धर्म शब्द से लेंगे ज्ञान योग रूप जो धर्म, और ज्ञान रूप साधन से जो प्राप्य है ये धर्म शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान प्राप्यस्य, ज्ञान से होती है, ऐसा जो ब्रह्म है उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं। सुखस्य शब्द का अर्थ करते हैं आनंद रूपस्य, और ऐकांतिकस्य का अर्थ है अव्यभिचारिण, यानी निरति से आनंद रूप। ऐकांतिकस्य सुखस्य शब्द का अर्थ निकलेगा निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा है। सब मिलकर के अमृतस्य से लेकर के सुखस्य एकांतिकस्य च यहाँ तक के विशेषणों का अर्थ निकला ज्ञान मात्र से प्राप्य निर्विकार निरति से आनंद रूप ब्रह्म का पर्यवसान प्रत्येगात्मा है। जिस कारण से ही का अर्थ है जिस कारण से, उस कारण से भगवान ने ठीक ही कहा है माम शब्दित, सबकी प्रत्येगात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ये ठीक ही कहा है, ऐसा ये पूर्व के साथ हेतु, क्योंकि अवतरण में लिखा था ना कि कुत एतत्, यानी माम शब्दित कृष्ण का अनुसंधान करने वाला ब्रह्म कैसे बनेगा, किस कारण बनेगा, कहा इसलिए कि वो कृष्ण ही ब्रह्म है, हाँ प्रतिष्ठा है। एकांतिकस्य का अर्थ कर दिया अव्यभिचारी, अव्यभिचारी का अर्थ है कि केवल सुख ही सुख रूप है, सुख से विपरीत जो दुख है उसका लेश भी जहां नहीं है, ऐसा सुख यानी आनंद घन, जैसे प्रज्ञान घन का अर्थ होता है उसमें जड़त्व का बिल्कुल कोई अंश है, लेश भी नहीं है, ऐसे ये एकांतिक शब्द बता रहा है वो आनंद घन है, मतलब सुख से विपरीत जो दुख है उसका लेश भी वहां नहीं है, लेश मात्र भी दुख जहां नहीं है, ऐसा सुख ही सुख रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम अर्थ है, प्रत्येगात्मा है। अनुसंधान तो बताया पहले, लेकिन उस माम का अनुसंधान करने वाला ब्रह्म किस कारण से बनता है ये जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर दिया जा रहा है कि वो जो माम अर्थ है वो माम ब्रह्म ही है। हाँ हाँ, तो ब्रह्म इस प्रकार का ब्रह्म है वो मैं हूँ। तो अमृतादि स्वभाव इत्यादि से बताया जा रहा है वाक्यार्थ, एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। तो अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा सम्यक् ज्ञानेन परमात्मतया निश्चियते। ये जो अमृतादि स्वभाव परमात्मा है उसकी प्रतिष्ठा अहम अर्थ जो प्रत्येगात्मा है वो है का अर्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान जब होता है तत्त्वमसि वाक्य से, तो अमृतादि स्वरूप ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा के रूप में निश्चय हो जाता है, पर्यवसान हो जाता है। पर्यवसान का अर्थ है सम्यक निश्चय। जब कभी ब्रह्म का सम्यक बोध होगा तो मैं के रूप में ही होगा। तद एतद् ब्रह्म भूयाय कल्पते इति उक्तम, यही बात ब्रह्म भूयाय कल्पते इस वाक्य से कही है। ये एक अर्थ हुआ अथवा इत्यादि से। अब नहीं, इसका भी अभी थोड़ा सा एक पैरे में कह रहे हैं अर्थ तात्पर्य अर्थ, और फिर अथवा इत्यादि से इस श्लोक की भिन्न व्याख्या भाष्कर भगवान करेंगे। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे परसों। कल प्रतिपदा है अनध्याय है।